परमपिता परमेश्वर के असीम अनुकंपा से महापुरुषों की मंगलमयी प्रेरणा से प्रातःकाल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ द्वादश प्रकरण आत्मानंद प्रकरण जिसके ऊपर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। विचार चल रहा था प्रियं त्वां रोचति, ये जो वाक्य है इस वाक्य का शिष्य के प्रति अलग उत्तर है। वो जो प्रतिवादी है विरोधी है उसके लिए अलग उत्तर है। एक ही श्रुति है, शिष्य को बोध प्रदान करता है और जो प्रतिवादी है विरोधी है उसके लिए अभिशाप हो जाता है। तो सबसे पहला पक्ष शिष्य का पक्ष जो है जिसके ऊपर विचार चल रहा है, शिष्य विवेक के द्वारा जो संसार में प्रियता दिखाई पड़ रही है, धन में, पुत्र में, पत्नी में, शरीर आदि में, विवेक करके साक्षी में सबसे प्रियता दिखता है। तो इसलिए सबसे वहां यहां चिंतन कर रहे हैं, दोष के प्रकार को दिखाते हैं। घर में जैसे शास्त्र में आपको दोनों चीजें मिलेगी, अपुत्रस्य गृहम नास्ति, बिना पुत्र के कोई घर घर नहीं है। तो घर में तो एक संतान होनी ही चाहिए। दूसरी बात हम ये आदि किम प्रजाया करिष्यामो ये सामनो अयम आत्मा अयम लोका, इन प्रजा से पुत्र से हमको क्या मिलेगा यदि आत्मा की प्राप्ति न हो। आत्मा शब्द का अर्थ है आनंद, क्योंकि पुत्र हर समय दुख देता है। कल यही विचार चल रहा था, जब पुत्र नहीं होता है, शादी तो हो गई, पुत्र नहीं हुआ तो पति पत्नी को बहुत दुख होता है। सब कहेंगे यार इतने दिन शादी हो गई, इनके घर में कुछ संतान ही नहीं हुई, तो माता पिता माने पति पत्नी को कष्ट होता है कि नहीं होता? बहुत होता है। और अकस्मात यदि गर्भ धारण कर ली लेकिन गर्भ ही नष्ट हो गया तभी भी कष्ट है, और यदि गर्भ ठहर गया और उसके बाद मां को जो है चलो ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल लेके जाना है तो ऑपरेशन करेंगे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? बच्चा पैदा भी हो रहा है तभी भी दुख होता है, और जन्म भी हो गया बीमारी से ग्रस्त हो गया वो, अब यदि ठीक ठाक है फिर मूर्ख हो गया वो, पढ़ता नहीं है तभी भी कष्ट है, पढ़ने के लिए आप कहते हैं और घूमता फिरता रहता है तभी भी दुख है। चलो पढ़ता तो है लेकिन शादी बाजी नहीं करता, पढ़ रहा है लेकिन शादी की बात जब आती है तो शादी नहीं करता, उसके संग साथी सब शादी कर चुके हैं लेकिन वो नहीं करता है, तो माता पिता को कष्ट होता है कि भाई कम से कम शादी तो कर लेता। और दूसरी बात, यदि किसी दूसरी स्त्री के प्रति लड़कियों के प्रति गलत नजर देखता है तभी भी माता पिता को कष्ट होता है। परिवार भी बनाया यदि दरिद्रता उसके जीवन में आ गई तभी भी कष्ट है। अच्छा बहुत जल्दी धनी बन गया, पैसा वाला हो गया, लेकिन यदि मर गया तो धनी चेत मृत्यु, बहुत कम समय में अल्पावधि में बहुत पैसा वाला हो गया लेकिन मर जाता है। तो इसलिए यहां कहते हैं पितरोर दुखस्य नास्ति अंतो, माता पिता के दुख का अंत नहीं है। पुत्र का जो चिंतन करते हैं ना ये साधक के दृष्टि से दिखाते हैं, तो पुत्र से दुख है। अच्छा धन से सुख है क्या? आदि शब्द से धन को भी लीजिए, धनम में स्यात अथ कर्म कुरु, मेरे पास धन होना चाहिए ताकि मैं धर्मानिष्ठान करूं। अर्थानाम अर्जने दुखम तथैव परिपालने नासे दुखम वे दुखम धिगर्थान क्लेशकारिणः, अर्जन करने में दुख है। अच्छा, पैसा आपके पास आ गया, आने के बाद रखने में भी दुख है। कौन कौन से बैंक में रखना पड़ेगा ताकि टैक्स बचाया जा सके? क्या क्या करना पड़ेगा? तो टैक्स सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? नाशे दुखम, किसी कारण से यदि नाश हो गया, परिश्रम करके तो अर्जन किए थे, हानि हो गई, तभी भी दुख है। आप तो इकट्ठा करके रखे हैं, लेकिन आपके पुत्र और बहू यदि उसको ऐसे व्यय करते रहेंगे तभी भी दुख है कि नहीं? नाशे दुखम व्यये दुखम धिगर्थान क्लेशकारिण, अर्थ जो है व्यक्ति को क्लेश ही क्लेश देता है। आज ये शरीर दिखाई पड़ रहा है, शरीर सुख रूप है कि नहीं? शंकराचार्य भगवान कहते हैं शरीर जो है ना, ये तो मल मूत्र से भरा हुआ है। माता पित्रोर मलोद्भूतम मल मांसमय बपु त्यजेत चांडाल बदुरम ब्रह्मी भूय कृति भव। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जो शरीर दिखाई पड़ता है, ये माता और पिता के रज और वीर्य जो मल है उसी से बना हुआ है, और इसके अंदर मल है, मांस है, जिसमें पवित्रता नाम की चीज है ही नहीं, कोई अच्छाई उसके अंदर नहीं है। तो इसलिए जो शरीर है ये भी दुख रूप है। अच्छा, स्त्री सुख रूप है कि नहीं? शास्त्र कहता है जाया में स्यात् प्रजायै, संतान के लिए पत्नी होनी चाहिए। पत्नी रूप विहीना मनसः खेदाया जायते पुंसाम। पत्नी यदि रूप विहीन है और सुंदर दिखाई पड़ती है, शादी तो हो गई लेकिन व्यक्ति को कष्ट देता है। दैवाद रूपवती चेतस्या, और यदि अकस्मात यदि रूपवती है, पर पुरुषैर वशी क्रियते, दूसरे लोगों की दृष्टि उसमें रहती है। तो इसलिए सुख नामक चीज कुछ है ही नहीं, साधक की दृष्टि से विचार करता है। जो साधक है, इसलिए यहां कहते हैं 68 के उपक्रमणिका देखिए, एवं पुत्रगत दोष कीर्तनम दारादि सर्व विषय दोष उपलक्षणार्थम। यहां तो केवल पुत्र का दिखा दिए, साथ साथ दारादि, दारा का मतलब पत्नी, आदि शब्द से शरीर है, धन है, इन सब चीजों को ग्रहण करना है। सर्व विषय दोष उपलक्षणार्थम, इसको उपलक्षण लिए हैं स्वबोधकत्व सति स्व इतर बोधकत्व। पुत्र का बोधन करते करते उससे जो इतर है, स्त्री है, धन है, शरीर है, इन सब का भी ग्रहण उसमें हो जाएगा उपलक्षण के द्वारा। श्लोक देखिए, एवं विविच्य पुत्रादो प्रीतिम त्यक्त्वा निजात्मनि निश्चित्य परमां प्रीतिम विक्षते तमहरनिशम। एवं विविच्य, इस प्रकार पुत्र में जो दोष दिखाए, ऐसा विवेक करके पुत्रादो प्रीतिम त्यक्त्वा, पुत्र आदि में जो प्रीति हो रही है उसको त्याग करके निजात्मनि परमां प्रीतिम निश्चित्य, आत्मा में ही परम प्रीति है, अपने स्वरूप में ही परम प्रीति है, तम अहर्निशम विक्षते, दिन रात उसी चीज को वो चिंतन करता है, अनुभव करता है। एवं विविच्य, एवं उक्तेन प्रकारेण पुत्रादो विषय जाते विविच्य विद्यमानान दोषान विभज्य ज्ञात्वा तस्मिन् प्रीतिम् परित्यज्य निजात्मनि प्रत्यग रूपे साक्षिणी परमाम निरतिशयाम प्रीतिम् निश्चित्य ते प्रत्यग आत्मनम अहर्निशम सर्वदा विक्षति अनुसंधत्ते इत्यर्थः। एवं उक्तेन प्रकारेण, जिस प्रकार यहां पुत्र के बारे में बतलाया गया, ऐसे जो संसार है जहां जहां हम लोगों की प्रीति बन रही है अविवेक से, विवेक के द्वारा उसमें दोष दर्शन करके मन को वहां से हटाना चाहिए। तो सबसे अधिक पुत्रादो विषय जाते विविच्य, पुत्र आदि में जो विषय है विद्यमानान दोषान दोषान विभज्य, उसके अंदर जो दोष है उसको ठीक ठीक ग्रहण करना है। दोष यदि दिखाई पड़े तो उसको व्यक्ति त्याग करता है, दोष यदि नहीं दिखाई पड़ता तो उसको ग्रहण करता है। विभज्य शब्द का अर्थ कहते हैं ज्ञात्वा, जान करके सचमुच में उसमें दोष है इसको जान लिया। तस्मिन् प्रीतिम् परित्यज्य, पुत्र पत्नी आदि में जो प्रीति हो रही थी उसको त्याग करके, अब एक एक करके हटाते हटाते हटाते हटाते कहां चला जाएगा, साक्षी में। जहां जहां प्रीति हो रही थी विचार करके उनको त्याग करता है, त्याग करते करते अपने स्वरूप में जाता है। अब एक जगह पे लिखा था यहां मछली बिक्री होती है, क्या लिखा इसमें मत नहीं, हाँ ताजी मछली बिक्री होती है उसमें लिखा था। तो एक आकर के कहा यार ताजा क्यों लिखते हैं, सब तो ताजा ही खरीदते हैं, बासी यदि लिखेंगे तो कोई खरीदेगी नहीं। तो ताजा यदि आप लिखेंगे ना तो कोई दूसरा सोचेगा कि बासी चीज भी मिलाता होगा, इसको हटा दो। तो ताजा शब्द को हटा दें, क्या लिखा, आज दुकान में कुछ ना कुछ तो बिक्री होगी कि नहीं होगी। तो बिक्री होती है, लिखने की क्या जरूरत है, दुकान तो खोलेंगे तो उसमें तो कुछ ना कुछ बिक्री होगी। तो कहा इसको भी हटा दो, केवल मछली लिखो। अरे मछली लिखने की क्या जरूरत है, उसमें तो बात ऐसे ही आती है मछली की बात। तो उस प्रकार व्यक्ति विचार करते करते एक एक त्याग करते करते स्थूल धन पुत्र पत्नी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि उसके भी जो साक्षी है निजात्मनी प्रत्यग रूपी साक्षिणी। निजात्मनी शब्द का अर्थ ही की प्रत्यग रूपी, उसके ही अर्थ करते हैं साक्षिणी। जो साक्षी है परमाम निरतिशयाम प्रीतिम निश्चित्य, उसमें परम प्रीति को निश्चय करता है साधक। तम प्रत्यगात्मानम अहर्निशम सर्वदा विक्षति, विक्षति शब्द का अर्थ कहते हैं अनुसंधत्ते इत्यर्थ। उस प्रत्यग आत्मा जो है ना उसका अनुसंधान करता है, यही मैं हूं, अभेद रूप से चिंतन करता है। तो इसी प्रकार शिष्य के प्रति वो जो है बोध का कारण बनता है, प्रियम त्वाम रोष्यसि, ये जो श्रुति वाक्य है। वो विवेक करते करते अपने आत्मस्वरूप में चला जाता है, और वही वाक्य प्रियम त्वाम रोष्यति इति अस्यैव वाक्यस्य प्रतिवादिनम प्रति साप रूपत्वं प्रकटयति। वही वाक्य दो काम करता है, जैसे कोई किसी व्यक्ति को बुखार है उसको आप सब्जी खाने के लिए देंगे तो उसको कड़वा लगता है, और दूसरा व्यक्ति खा रहा है उसको मीठा लगेगा, माने अच्छा लगेगा। एक ही चीज है, अलग अलग व्यक्ति एक के प्रति अलग अलग रूप ले रहा है। तो ये वाक्य भी शिष्य को तो बोध प्रदान करता है, लेकिन जो प्रतिवादी है विरोधी है प्रतिपक्षी है पूर्व पक्षी है उसके लिए सांप बन जाता है, उसको दिखाते हैं। वाक्यस्य प्रतिवादिनम प्रतिशाप रूपत्वम प्रकटयति, उसको प्रकाश करते हैं। आग्रहात् ब्रह्म विद्वेषा दपि पक्ष ममुञ्चतः वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु। ब्रह्मविद दो दकार उसमें होना चाहिए, एक दकार है उसमें। आग्रहात ब्रह्म वी है ना, उसके बाद एक दकार होना चाहिए, दो दकार होना चाहिए। ब्रह्मविद दो ही साथ, तो दो दकार उसमें चाहिए। आग्रहात ब्रह्मविद द्वेषात अपि पक्षम अमुंचत वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु। आग्रहात, आग्रह क्या है? जो पुत्र मित्र पत्नी आदि है उसमें प्रियता की आग्रह है। ध्यान में बात आई? आग्रह कहां है? दुराग्रह है कि जो पुत्र है पत्नी है संपत्ति है, अरे यही प्रिय है। इससे प्रिय तो कोई आत्मा वात्मा कुछ दिखाई तो पड़ती नहीं, उसमें क्या है? आग्रह। और दूसरी बात बतलाते हैं, ब्रह्मविद द्वेषात, जो ब्रह्मज्ञानी है उनका जो द्वेष करने वाला है। ब्रह्मज्ञानी की कोई निंदा करता है। अपि पक्षम अमुंचत, ये जो पक्ष है ना उसको त्याग नहीं करता है। अरे जो महात्मा लोग ना बैठ करके खाते पीते रहते हैं, इनका कोई काम ही नहीं, तो द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। वो आत्मचिंतन कर रहा है, क्या कर रहा है उसका तो उसको दिखाई तो पड़ेगा नहीं, लेकिन बाहर से देख करके कुछ ना कुछ निंदा करता है, आक्षेप करता है। अपना जो पक्ष है, अरे जो दिखाई पड़ता है यही सत्य है, जो दिखाई नहीं पड़ता है उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें क्या मानना है? जो दिखाई पड़ रहा है इसी को मानिए। तो अपना जो पक्ष है ना उसको त्याग नहीं करता है। अरे शास्त्र तो हम ही लोगों ने बनाए हैं, वो कहेगा हमारे जैसे व्यक्ति ही तो शास्त्र में, दूसरा कौन बनाया है? तो इसी प्रकार अपने पक्ष को, पक्षम अमुंचत, उसको त्याग नहीं करता है। जो संसार को सत्य मानने वाला, संसार को प्रिय मानने वाला, ऐसे लोगों के लिए वादिनो नरकः प्रोक्तो, ऐसे जो द्वैतवादी है उसके लिए नरक की गति बतलाई गई, उसको नरक जाना पड़ेगा। दोषस्य बहुयोनिषु, उसमें दोष क्या है? अनेक जन्मों में जाना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे उसका उद्धार नहीं होगा। बहुयोनिषु आग्रहात इति, टीका में देखिए, आग्रहात उक्तम पुत्रादि प्रियत्वम, उनका आग्रह किसमें है? पुत्र आदि जो है ये प्रिय है। सर्वथा न त्यजामि, अरे शास्त्र कुछ भी कहे उससे क्या मतलब है, लेकिन हम त्याग नहीं गए। पुत्र जो है यही ठीक है, जो धन है यही ठीक है। अब उसकी दृष्टि जो है स्थूल चीजों में है, स्थूल चीज को त्याग नहीं करता है। इति एवं रूपात ब्रह्मविद द्वेषात, ब्रह्मविद उसमें भी एक दकार लिखना पड़ेगा आपको, दो दकार होना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मविद के साथ, ब्रह्मज्ञानी के साथ जो द्वेष करता है, निंदा अच्छी बाती करता है, अनेन उक्तम विघटयिष्यामि इत्येवम रूपाच पक्षम, वो कहते हैं ये जो भी कहेंगे ना विघटई श्यामी, जो भी कहेंगे मैं उसका खंडन करूंगा। क्या ये आत्मज्ञान आत्मज्ञान बोलते हैं, जो भी बताते जाएंगे मैं उसका खंडन कर। कुछ लोगों के ऐसे ही रुचि रहती है कि सामने वाला कुछ भी कहे तो उसका खंडन किया जाएगा। उस शास्त्र में दोनों चीजें आपको मिलेगी, कहीं पुत्र की प्रशंसा की गई, कहीं पत्नी की प्रशंसा की गई, तो पूर्व पक्षी को लगेगा अरे वो भी तो शास्त्र है, विधि की अपेक्षा निषेध जो है ज्यादा बलवान होता है, उसको उसका बोध नहीं है। कहीं यदि विधि की जाती है तो निषेध उसे बलवान हो जाता है। और विवेक जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सचमुच में जो निषेध है उसमें बल है, लेकिन जो प्रतिवादी होता है वो अपने मन में जो बैठाया है ना उसको वो त्याग नहीं करता है, उसी को ही सर्वस्व मानता है। तो इसलिए वो कहता है इति अनेन उक्तम, इसने जो भी कहा है ना विघटई श्यामि उसका मैं तो खंडन करके रहूंगा, अब खंडन करने में लगा है वो। इति एवं रूपाच्य पक्षम पुत्रादिनाम एव प्रियत्व अभिधान रूपम अपरित्यजतः प्रतिवादिनो नरक प्राप्तिस। इसी प्रकार जो प्रतिवादी है पुत्र आदि को सर्वस्व मानता है, उसमें प्रियत्व है, ऐसा जो कथन है उसको अपरित्यजत उसको त्याग नहीं करता है, तो प्रतिवादी को नरक प्राप्ति, इसलिए उसको नरक की प्राप्ति होगी। नरक शब्द का अर्थ दुख है, नरो कुत्सितो भवती थी नरक, जहां दुखी दुख उसको मिलेगा। तथा बहु योनिषु तिर्यगादिषु अनेकेषु योनिषु दोषः पुत्र भार्यादि इष्ट वियोग अनिष्ट प्राप्ति रूपः प्रोक्तः प्रियं त्वारोष्यति इति वदता ज्ञानिना इति शेषः। तो इसी प्रकार तथा बहु योनिषु तिर्यगादि अनेकेषु योनिषु, तिर्यग देव योनि भी नहीं है मनुष्य योनि भी नहीं है, इससे भिन्न तिर्यग आदि कीड़े मकोड़े आदि योनि जिसमें उसको ज्ञान नहीं हो सकता, तिर्यग योनि में ज्ञान नहीं हो सकता। वो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पाया पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तुलसीदास जी जब लिख रहे थे ना जंगल में बैठ करके, सारे पशु पक्षी आकर के हड़ताल किए, अरे यार केवल मनुष्य हम लोग भी तो कुछ है कि नहीं है, जंगल में आकर के आप हम लोगों के विरोध कर रहे हैं, पशु पक्षी तन पावा भी लिखना चाहिए कि नहीं। अब तुलसीदास जी कहे चलो भाई आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग बैठ करके थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, मैं जो बोलता हूं ना राम राम तुम भी बोलो, कोई पशु पक्षी राम राम बोलेंगे क्या? वह हाथी तो चिंघाड़ने लगेगा, कुत्ता भौंकने लगेगा, घोड़ा हिनहिनाने लगेगा, वो भगवान के नाम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो इसलिए तुलसीदास जी का इसीलिए मैंने कहा कि मनुष्य जो जन्म है ना दुर्लभ है, ये भगवान के नाम ले सकते हैं, भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए देव योनि और मनुष्य योनि को छोड़ करके अन्य जो भी जितने योनियां है उसमें आत्मा का बोध नहीं हो सकता, उन सब चीजों को इसमें कहते हैं तिर्यग आदि अनेकेशु जन्मसु दोषः। अच्छा जैसे मनुष्य योनि में पुत्र पत्नी आदि होते हैं, दूसरे योनियों में भी तो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, अब उसी में भी होंगे तो उसमें जो भी होंगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, उनके बच्चे भी तो मरते हैं, तो मरने से दुख होगा कि नहीं होगा? वो कुत्ते के बच्चे मर गए, पिल्ले मर गए, बिल्ली के बच्चे मर गए, तो बिल्ली को तो दुख होगा, कुत्ते को भी दुख होगा। तो इसलिए पुत्र भार्यादि इष्ट वियोग अनिष्ट प्राप्ति रूप प्रोक्त, उसमें भी आपको बार बार दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए प्रियम त्वाम रोष्यति इति बदता, ये जो मंत्र है इस मंत्र के द्वारा शिष्य को तो आत्मा का बोध हो जाएगा, क्योंकि वो अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है। और जो प्रतिवादी है हर समय खंडन करने में लगा हुआ है, मंडन करता नहीं है, खंडन ही करता रहता है। तो इसीलिए ज्ञानी के लिए वो तो आशीर्वाद रूप हो गया, अज्ञानी के लिए श्राप हो गया। आगे शंका करते हैं, ननु ज्ञानिनोक्तस्य एक वाक्यस्य शिष्यम प्रति उपदेश रूपत्वम वादिनम प्रति साप रूपत्वम चैति विरुद्धम रूपद्वयम कथम घटते इति आशंक्य। उत्तर प्रदातुर ईश्वर रूपत्या तस्य अभिप्राय अनुसारेण उभयम् भविष्यति इति मत्वा तद उपपादकस्य ईश्वरो ह तथैव स्यात् इति समानांतर वाक्यस्य तात्पर्यम् आह। इसमें पूर्व पक्षी शंका करता है, जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जो अभेद रूप से अनुभव करता है, उनके द्वारा एक वाक्यस्य उक्त, एक वाक्य उन्होंने कहा प्रियम त्वाम रोष्यसि, शिष्यम प्रति उपदेश रूपत्वम, शिष्य के लिए तो उपदेश रूप हो गया। वादिनम प्रति साप रूपत्वम च, और जो प्रतिवादी है, विरोधी है, उसके लिए साप रूप हो गया। इति विरुद्धम रूपद्वयम कथम घटत, एक ही वाक्य में दो चीज कैसे हो सकती है, ऐसी आशंका होने पर उत्तर प्रदातु ईश्वर रूपत्वाद, जो इस उत्तर कहने वाला है प्रियम त्वाम रोष्यति वाक्य है, वो क्या है, ईश्वर स्वरूप है, ब्रह्मज्ञानी, जो ज्ञानी है वो ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर रूपत्वा तस्य अभिप्राय अनुसारेण, वो जिस अभिप्राय से कहता है उस अभिप्राय से उभयम भविष्यति इति, दोनों उसमें हो जाएंगे, उसमें उपदेश भी हो जाएगा और साप भी हो जाएगा, जिस अभिप्राय से वो कहते हैं। ऐसे मत्वा तद उपपादकस्य, ईश्वर को जो उपपादन करने वाले वाक्य है, ईश्वरो ह तथैव स्यात्, जो ब्रह्मज्ञानी है ईश्वरो ह, निश्चित रूप से ईश्वर रूप ही है। इसलिए जैसे जैसे कहते हैं तथैव स्यात् वैसा बन जाएगा, साफ भी बन जाएगा और बोध भी होगा, शिष्य को बोध होगा और जो विरोधी है उसके लिए साफ हो जाएगा। इति समानांतर वाक्य से तात्पर्य, उस वाक्य के तात्पर्य को आगे के श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मरूपत्वा दिश्वरस्तेन वर्णितम् यद यत तत तथैव स्यात् तत्शिष्य प्रतिवादिनो। ब्रह्मविद ब्रह्मरूपत्वात्, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मस्वरूप हो गया, तेन ईश्वर वर्णितम, इसलिए उसको ईश्वर रूप से वर्णन किया गया शास्त्र में। यद यद वो जो जो कहता है, जिस जिसको तत् तत् तथैव स्यात्, उसको उस रूप से प्राप्ति हो जाएगी, शिष्य को बोध रूप से और प्रतिवादी को अभिशाप रूप से, तत् शिष्य प्रतिवादिनो हो, दोनों को अलग अलग उसमें बोध और साप प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मविद इति यतो ब्रह्मविदः स्वस्य ब्रह्मत्व अनुभवात् ईश्वरत्वम् अस्ति, कहते हैं जो ब्रह्मविद है स्वस्य ब्रह्मत्व, स्वयं को वो शरीर मानता है क्या, स्वयं को तो ब्रह्म ही मानता है। विवेक करते करते पंचकोश विवेक या अथवा अवस्थात्र विवेक करके जब अपने आप को शुद्ध चेतना मानता है, अपने आप को शुद्ध चेतन वो देखता है, मानता तो नहीं है, जानता है एक्चुअली, अपने आप को शुद्ध रूप ही जानता है। कहते हैं राम तीर्थ जब विदेश गए ना, तो विदेश गए तो ये तो ब्रह्म ज्ञान की बातें ही करते थे। तो एक व्यक्ति आकर के कहा, आपके देश में तो बहुत सारे भगवान हैं, लोग ऐसे मानते ना, राम है, कृष्ण है, शिव है, देवी है, गणपति है, बहुत सारी देवा देवी है भारत में, तो भगवान को तो आप मानते होंगे ना। तो राम तीर्थ मैं मानता नहीं हूं। अरे आपके देश में सब जगह मूर्ति है, पूजा पाठ जो है चलता रहता है, आप उस देश से आकर के भगवान को नहीं मानते हैं? कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं। सब चूंकि जितने लोग बैठे थे, मैं भगवान को मानता नहीं हूं, मैं भगवान को जानता हूं, भगवान क्या है मैं उसको जानता हूं, मेरे में और भगवान में कोई भेद ही नहीं है, अभेद है, एक ही तत्व है। और जो मानता है ना, कभी इसको मानेगा, कभी उसको मानेगा, कभी किसको मानेगा, लेकिन जो जानता है, ज्ञान तो एक है, अलग अलग है नहीं। ठीक इसी प्रकार यहां भी कहते हैं, स्वस्य ब्रह्मत्व अनुभवात्, वो ब्रह्म रूप से अपने आप को अनुभव करता है, इसलिए ईश्वरत्वम अस्ति, ब्रह्मज्ञानी ईश्वर रूप है। अतस्तेन यम शिष्यादिकम प्रति, शिष्य आदियों के लिए यद यद इष्टम अनिष्टम वा अभिधीयते, वो इष्ट और अनिष्ट जो कुछ भी कहते हैं, तत्त तत् शिष्य प्रतिवादिनो तस्य ज्ञानिनो यह शिष्यो यस्य प्रतिवादी तयोः तथैव स्यात् इष्टम अनिष्टम वा अवश्यं भवेत् इत्यर्थः। तत् शिष्य प्रतिवादिनो, शिष्य और प्रतिवादी उनको, तस्य का अभिप्राय है ज्ञानिनः, ज्ञानी का जो शिष्य है और जो प्रतिवादी है। संसार में तो सब मिलेंगे ना, आपकी प्रशंसा करने वाले भी मिल जाएंगे और आपके विरोधी भी मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे। तो शिष्य और जो प्रतिवादी है, इन दोनों को तयो हो तथैव स्यात्, इष्ट और अनिष्ट वह अवश्यम भवेत्, इष्ट भी हो जाएगा अनिष्ट हो जाएगा। यदि जैसे कहते हैं ब्रह्मज्ञानी जो आपको उपदेश दे रहे हैं, आप यदि ठीक ठीक अनुसंधान किए तो आपके लिए इष्ट हो गया, और समझ नहीं पाए और गलत अनुसंधान आप कर रहे हैं, अनिष्ट हो जाएगा। किसने कहा कि भाई उत्तर दिशा में जो है बद्रीनाथ है, उधर जाओ, और आप दक्षिण दिशा में चले, कितने दिन में पहुंचेंगे आप? आपने कहा कि नहीं, चलने के लिए गुरुजी कहे हैं, वो कहे उत्तर दिशा में चलो, उसको तो आप त्याग कर दिए, चलने के लिए कहें और गलत दिशा में चले आप। ठीक इसी प्रकार जो ज्ञानी है, जो बता रहे हैं, ठीक ठीक समझ करके यदि आप अनुसंधान करते हैं, तो अपने आप अपने स्वरूप का आपको अनुभव हो जाएगा, और उससे विरुद्ध यदि आप खोज करते हैं तो उसके लिए आपके लिए अनिष्ट हो जाएगा, अनेक जन्म फिर लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में फिर जाना पड़ेगा। अभी दोनों का कथन हो गया, शिष्य के लिए तो बोध रूप हो गया और विरोधी के लिए अभिशाप रूप हो गया, नरक आदि की प्राप्ति हो जाएगी। व्यतिरेक मुखेन उक्तस्य अर्थस्य अन्वय मुखेन प्रतिपादकम, जो व्यतिरेक मुख से कहे थे निषेध रूप से, व्यतिरेक मुख क्या है? आत्मा से अन्य प्रिय है, इसको कहते हैं व्यतिरेक, अज्ञानी, आत्मा से अन्य प्रिय है ऐसा जो मानने वाले हैं, उसको व्यतिरेक मुख से कह करके अभी तस्य अर्थस्य अन्वय मुखेना, आत्मा को ही जो प्रिय मानते हैं, ये अन्वय हो गया, आत्मा को जो प्रिय मानते हैं, प्रतिपादकम, उसको प्रतिपादन करने वाले जो उपनिषद वाक्य है, आत्मानम एव प्रियम उपासित, आत्मा ही प्रिय है ऐसा जो चिंतन करने वाला, स यह आत्मानम एव प्रियम उपास्ते, आत्मा ही प्रिय है इस प्रकार जो उपासना करता है, चिंतन करता है, नेहास्य प्रियम प्रमायुकम भवती, उसके जो प्रिय है उसकी मृत्यु नहीं होती है, प्रमायुकम न भवती, मृत्यु। अब वो किसको प्रिय मानता है? आत्मा को। अब आत्मा का नाश होगा क्या? तो अपने प्रिय का नाश नहीं होगा। और पुत्र पत्नी आदि में यदि आपकी प्रियता है वो तो नाश होगा, वो तो प्रत्यक्ष है, वो शास्त्र नहीं भी बताएगा तभी भी व्यक्ति उसको अनुभव करता है। जहां जहां आत्मा से अलग उसमें यदि आप प्रियता देख रहे थे, आप भले त्याग नहीं करेंगे लेकिन प्रकृति उसको त्याग करवाएगी जोर जबरदस्ती, प्रकृति जो है जोर जबरदस्ती त्याग कराएगी। तो इसलिए पुरुषार्थ करके साधक उसको त्याग करता है विवेक करके। अब यदि आप नहीं त्याग करेंगे तो प्रकृति तो त्याग कराएगी और जन्म मृत्यु के चक्र में आपको जाना पड़ेगा जहां जहां आपकी आसक्ति होगी। तो इसी प्रकार यहां इति समानांतरम वाक्यम अर्थतः पठते, उस वाक्य को अर्थ से आगे के श्लोक के द्वारा पढ़ते हैं। यस्तु साक्षीणमात्मानम् सेवते प्रियमोत्तमम् तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन। यस्तु साक्षिणम आत्मानम उत्तमम प्रियम सेवते, जो व्यक्ति शुद्ध जो साक्षी है उस साक्षी को सबसे उत्तम और प्रिय रूप से सेवन करता है। सेवन का मतलब होता है अनुसंधान करना। उसका प्रिय अभी शुद्ध साक्षी है जो आत्मा है। तस्य असो आत्मा प्रियान न कदाचन नश्यति, वो जो प्रिय आत्मा है उसका नाश तीनों कालों में नहीं होता है। आत्मा का नाश होता है क्या? अविनाशिनम एनम विद्धि, वो तो अविनाशी है। इसलिए जो शिष्य है शुद्ध आत्मा का सेवन करने से वही उसका प्रिय है, आत्मा ही प्रिय है, इसलिए उसका प्रिय का कभी भी नाश नहीं होता है। यस्तु इति तू शब्द उक्त वैलक्षण्य द्योतनार्थ, तो शब्द जो है व्यतिरेक मुख से जिसको कहे थे ना उसको अन्य रूप से कथन कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, तो उससे भिन्न, व्यतिरेक से भिन्न है अन्वय। अनात्म प्रियत्ववादिनो अन्यो, तो शब्द का अर्थ किए अनात्म को जो प्रिय बोलने वाले वो अनात्म प्रियवादिन, उससे अन्य, आत्मा को जो प्रिय मानते हैं या शिष्य है। आत्मानम एव उत्तमम प्रियम निरतिशयम प्रेम गोचरम सेवति, सदा आत्मानम स्मरति, सेवते शब्द का अर्थ किए सदा आत्मा को जो स्मरण करने वाला। स्मरण का मतलब यहां अभेद रूप से चिंतन, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं मेरा पुत्र का चिंतन स्मरण कर रहा हूं, तो पुत्र तो भिन्न है, लेकिन आत्मा आपसे भिन्न नहीं है, जो चिंतन कर रहा है उसका स्वरूप है आत्मा। आप जो चिंतन करते हैं उस चिंतन को सत्ता और स्फूर्ति देने वाली जो है आत्मा है। तो इसलिए आत्मानम एव उत्तमम, आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ है, प्रिय है। प्रिय शब्द का अर्थ है निरति स्वयं प्रेम गोचरम, निरति से उसमें प्रीति है। ऐसा जो सेवन करता है सदा आत्मानम स्मरति तस्य शिष्यादेहे प्रेयान प्रियतमत्वेन अभिमतो, असो आत्मा प्रतिवादी अभिमतम प्रियम इव न कदाचित विनश्यति किंतु सदा आनंद रूप सन अवभासते इत्यर्थः। इसमें कहते हैं तस्य शिष्यादि, उनके जो शिष्य ब्रह्मज्ञानी के जो शिष्य होगा उसका प्रेयान प्रियतमत्वेन अभिमत, प्रियतमत्व रूप से जिसका कथन कर रहे हैं वो कौन है? असौ आत्मा, सबसे प्रियतमत्व है आत्मा। शिष्य को वही बोध कराना चाहते हैं गुरुजी, उनके जो तत्वविद गुरु है। तो इसीलिए प्रतिवादी अभिमतम प्रियमिव, प्रतिवादी के अभिमत जो प्रिय क्या है? पुत्र आदि, उनके जैसे इव शब्द करके उनके जैसे न कदाचित विनश्यति, पुत्र आदि जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त करते हैं इस प्रकार जो ब्रह्मज्ञानी के शिष्य है उसकी जो आत्मा है उसका नाश नहीं होता है। कदाचित न विनश्यति किंतु सदा आनंद रूप सन अवभासते इत्यर्थः। वो जो आत्मा कैसा है? आनंद रूप है। कदाचित उसमें उसके साथ तालमेल बैठा है ना, प्रियम इव शब्द उसको दिए, तुलना उसमें किए हैं, क्योंकि पुत्र आदि किसी काल में तो मरेंगे कि नहीं, कदाचित शब्द उनके लिए प्रयोग किया था। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, इव शब्द दे करके उसको कहें कि उसके जैसा नहीं है कि किसी काल में आत्मा का नाश हो जाए, ऐसा नहीं होगा, वो सदा आनंद रूप है। इति इत्थम आत्मनः परम प्रेमास्पदत्व हेतुम प्रसाद्य इदानीम फलिंतम आह। उसका परम प्रेमास्पदत्व ये जो है सिद्ध हो गया, आत्मा जो है सबसे निरति सह प्रीति के विषय है, उसको सिद्ध करने के बाद आगे जो है उसका फल, उसका निष्कर्ष बतलाएंगे, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव ओम शांति शांति शांति।